zł więcej niż dotychczas. Potrzebujesz dodatkowych informacji? Sprawdź w serwisie PGE na gkpge.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 29 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Jest kolejny wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Gwałtowny wzrost zakażeń nowym wariantem koronawirusa odnotowano w Niemczech. Blokady wysyłki węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej zapowiadają związkowcy. Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Senatu skierował do Wyższej Izby Parlamentu prokurator generalny. Śledczy zarzucają Tomaszowi Grodzkiemu przyjmowanie łapówek od pacjentów i ich rodzin podczas pełnienia funkcji dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora oddziału chirurgii klatki piersiowej. Marszałek ma usłyszeć 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach 2006, 2009 i 2012. Pierwszy wniosek Senat zwrócił prokuraturze w połowie kwietnia, wskazując na rzekome uchybienia formalne. Kolejny wicemarszałek Bogdan Borusewicz pozostawił bez biegu, nie uzasadniając swojej decyzji, czytamy w komunikacie prokuratury. 15 571 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarły w tym czasie 794 osoby. Najwięcej nowych infekcji wykryto na Mazowszu i Śląsku. Około 40 tysięcy zachorowań zarejestrowano w Niemczech. Instytut Kocha poinformował, że ogólnie sytuacja poprawiła się, ale wskazał na gwałtowny wzrost zakażeń omikronem. Według ustaleń Berlińskiego Instytutu siedmiodniowa zachorowalność na koronawirusa spadła do około 205 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Zdecydowana poprawa. Przypomnę jednak, że statystyki bywają czasami zwodnicze. Zastrzegł epidemiolog Timo Ulrichs, wtóruje mu minister zdrowia Karl Lauterbach. Jego zdaniem statystyki są jeszcze podlane świątecznym sosem i nie odzwierciedlają dynamiki rozprzestrzeniania się wariantu omikron. W styczniu spodziewamy się gwałtownego przyrostu pacjentów w szpitalach, powiedział polityk SPD dziennikowi Bild. W związku z rosnącą liczbą zakażeń omikronem rząd przygotowuje podstawy prawne na najgorsze scenariusze. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Niemal 7 milionów gospodarstw domowych otrzyma dodatek osłonowy, który ma zrekompensować najbardziej potrzebującym wzrost inflacji i pokryć część wydatków na żywność i energię. Pieniądze zostaną wypłacone w marcu i w grudniu. Otrzymanie tego wsparcia jest uzależnione od progu dochodowego, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, czyli osoby, która mieszka samotnie, to jest 2100. Dwu-trzyosobowe gospodarstwo, ten próg na osobę to jest 1500. Cztero-pięcioosobowe też 1500. No i w przypadku większej ilości każdorazowo to jest 1500. Szefowa resortu klimatu poinformowała też o wysokości dopłat. Jeżeli to jest jednoosobowe gospodarstwo, stawka wynosi 400 zł, 2-3 600, 4-5 850, 6 i powyżej 1150. Jednocześnie z zaznaczeniem, że jeżeli naszym źródłem ogrzewania jest węgiel albo materiały węglopochodne, jesteśmy uprawnieni do dodatkowego wsparcia. To jest wsparcie powiększone o 25%, czyli nie 400, a 500, nie 600, a 750, nie 850, a 1062 i nie 1150, a 1437. Wnioski o dodatek będzie można składać do końca stycznia albo do końca października. Będzie blokada wysyłki węgla ze wszystkich kopalń Polskiej Grupy Górniczej, ustaliły związki zawodowe podczas posiedzenia sztabu protestacyjno-strajkowego. Blokada planowana jest na 4 stycznia. Górnicy domagają się wypłaty rekompensat za przepracowane od września weekendy i ustalenia wzrostu płac w przyszłym roku. Niewykluczone, że akcja będzie rozszerzona, powiedział Rafał Jedwabny z sierpnia 80. Mamy nadzieję, że się dogadamy do tego czasu. Ja powiedziałem, możemy nawet 31 się spotkać. Czy 1 stycznia mogę się spotkać z panem ministrem, możemy rozmawiać. Jeśli te 48 godzin nie pomoże, to planujemy krótką przerwę, 5-dniową blokadę, krótka przerwa i całkowita blokada. Będzie też na pewno przeprowadzone referendum strajkowe wśród załóg. Zarząd Grupy Górniczej i Ministerstwo Aktywów Państwowych argumentują, że najpierw konieczne jest uchwalenie ustawy, która pozwoli na uruchomienie środków na wypłaty. Dwie ciężarówki z 40 tonami koksu z wałbrzyskich zakładów koksowniczych Wiktoria pojechało na wschodnią granicę jako wyraz wsparcia dla służb mundurowych. To pomysł zgłoszony przez pracowników, mówi Wojciech Maj, prezes koksowni. My go wysyłamy do bazy logistycznej przy granicy. Będzie proporcjowany dla różnych oddziałów służących przy granicy. Wojska lokalnie, logistycznie będą dysponowały go w odpowiednie miejsca. On będzie spalany w koksownikach. Koksowniki wykonane są z grubej stali. Ta stal się nagrzewa i promieniuje ciepłem w promieniu, nie wiem, kilku metrów od miejsca, w którym się spala. Możliwość ogrzania się podczas służby jest bardzo ważna, mówi sierżant stabowy Sławomir Filas, który tuż przed świętami wrócił z delegacji na granicę. Jest zimno, temperatura nawet przy minus 2 jest odczuwalna poniżej 10, także faktycznie no, te temperatury są znacznie bardziej odczuwalne. Dosyć ciężka służba, 12-godzinne posterunki blokadowo-kontrolne, które polegają na sprawdzaniu, czy kierujący pojazdami osobowymi bądź też busami nie przełożą uchodźców. Zapas koksu powinien wystarczyć na 1,5 miesiąca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli ktoś z Państwa cieszy się, że rozy idą w odstawkę i przyjdzie ocieplenie, to proszę dziękować Rolandowi, bo jesteśmy właśnie pod wpływem wiru niżowego. Roland, który to jest zwiastunem nadchodzących dużych zmian w pogodzie. Dlaczego dużych? Na przykład w Sylwestra będzie od 3 stopni na południowym wschodzie, aż do 12 na zachodzie, jednocześnie będzie deszczowo i wietrznie, sporywamy wiatru do 55 km na godzinę, nad morzem do 75. Również rok 2022 rozpocznie się deszczowo, do tego wietrznie i ciepło. Jak na razie, proszę Państwa, możliwe opady śniegu z deszczem, deszczu ze śniegiem, marznące opady powodujące gołoleć i temperatury w okolicach 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka zadyma cenowa w MediaMarkt. Kupując smartfon Oppo Reno 5 Lite, zapłacisz 1299 zł, taniej o 300 zł. A kupując zmywarkę Bosch z technologią Active Water, zapłacisz 1799 zł, taniej o 300 zł. A w 30 ratach jeszcze taniej, bo dwie raty płacimy za Ciebie. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Skórki na pazurki! Juhu! Na zimę również ceny paliw zjeżdżają w dół. Tankuj taniej na stacjach Orlen. Obniżka cen paliw została wprowadzona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład inteligentny robot sprzątający iRobot Roomba. Teraz za jedyne 1222 zł. Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cały czas konstruujemy ekipę, że tak się wyrażę, kolokwialnie, bo to modne słowo ostatnio, do naszego zespołu kolędowego. Proszę bardzo, 227 trójek. Moja rola to osiołek. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy. A mogą być dwa osiołki? Bo ja tak często właśnie się czuję. Trójka do trzeciej. 9 minut po 14. Drog. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Drygiem ten zostań i badu to rządź. Nagle zjawi się ktoś, kto ma taki dar jak ty. Podobne spojrzenie i oka błysk. Chodź ze mną. Zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość. Nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną. Oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość. Zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt.

start a war all on my own. Falling through my arms like whispers through my heart stream. On and on it goes. You give me life. Beautiful life. Pięknym życiu pieśni nigdy dość, to jest trójka do trzeciej. A teraz proszę się częstować czereśniami. Od ponad 100 lat drogi prowadzące na Górę Świętej Anny, Góra Świętej Anny wiemy, jest na Opolszczyźnie, obsadzone były drzewami czereśniowymi. Kwitnące w maju, owocujące latem przyciągały i nadal przyciągają tłumy. Niestety drzew jest coraz mniej. Albo to wiek, albo to wiatr i niestety człowiek je niszczy. Dzięki współpracy jednak kilku instytucji i osób prywatnych w tym roku rozpoczęto akcję ratowania alei czereśniowych. O tym projekcie i tradycjach związanych z drzewami opowiadają Łukasz Jastrzębski, burmistrz gminy Leśnica i emerytowany sadownik, pan Jan Grabowski. Rok pracy związany z akcją Ratujemy Aleje Czereśniowe za nami. Diagnozowaliśmy, gdzie jesteśmy, ile mamy tych czereśni, ile brakuje nam czereśni, dobraliśmy partnerów. Kolejnym ważnym elementem tej naszej akcji to było uzgodnienie miejsc sadzenia nowych czereśni z rolnikami, tak aby nowe drzewka nie przeszkadzały w pracach polowych. I następnie przeszliśmy do kluczowego zadania związanego z nasadzeniami w formie adopcji drzewka. Każdy zainteresowany mógł zaadoptować takie drzewko, zakupić to drzewko razem z posadzeniem, palikowaniem i przywieszeniem pamiątkowej tabliczki, która informowała, kto jest ojcem, matką chrzestnym takiego drzewka. 50 parę drzew zostało już posadzonych, jeszcze kilkadziesiąt przed nami. Końcówką tego roku udało się rozstrzygnąć konkurs na wspomnienia o alejach czereśniowych. Była przygotowana prezentacja mówiąca o historii rodziny Grabowskich. Cała ta przygoda z tymi czereśniami w ogóle zaczęła się od mojego pradziadka Dawida. Na początku XIX wieku zaczął hodować już te drzewka, zajmował się szpukalstwem i obsadzał czereśniami, głównie czereśniami, ale innymi drzewkami też, swoje działki. Między innymi no, działkę mamy taką, którą nazywamy Alej. To jest wzdłuż polnej drogi, którą się dojeżdża do Bukowin. Przy tej drodze na skarpie są obsadzone drzewami, czereśniami, niektóre jeszcze po dziadku, ale głównie po ojcu. Na takich innych działkach też były obsadzone drzewami czereśni. Co znam z opowiadań od mojego ojca i mojej rodziny, to już mój pradziadek Dawid zaczął się zajmować szkółkarstwem. Po nim to przejął jego syn Franciszek, który miał dwóch synów, mojego ojca Feliksa i drugiego syna Franciszka. I oni cały czas kontynuowali tą produkcję szkółkarską, głównie czereśnie. Między innymi mieli zlecenie na obsadzanie tu okolicznych alei czereśniowych, no i sprzedawali również tak odbiorcom, plantatorom indywidualnym te drzewka. Tam, gdzie jest obecnie urząd gminy, przed wojną była restauracja i hotel państwa Krautwurst. Po przekwitnięciu i już jak było wiadomo, jakie owoce przetrwają, z których będą czereśnie, to był przetarg i tam właśnie na tym przetargu ustalano cenę za wynajem, każdy wynajmował jakąś aleję, no i później już przygotowywali drabiny, kosze, bo wszystko kiedyś w koszach takich wiklinowych. Rwałczek to był taki z jednym uchem, później dwumiarełk, taki powiedzmy na 15 kila czy 20 z dwoma uchami i jeszcze koszyna taką cetnorową, to 100 kila albo 80 kila albo więcej wchodziło, nie? To już trzeba było w dwóch, bo to już jak pustoła, tak to było, dwa ucha, to trzeba było w dwóch ładować, nie? Słyszałem jeszcze tam od starszych ludzi przed wojną, to nawet policjanci wtedy sprawdzali drabiny, musiała być ta drabina na dole okuta, musiała mieć metalowe okucie takie, nie, że jak z samego drewna, to ona może gdzieś wyślizgnąć, a ja zawsze podziwiałem tych, co na tych asfaltach rwali. Drabina stała na środku drogi, jakby teraz na Lichińskiej ktoś postawił drabinę, to nawet by nie zdążył do połowy wejść, tego nie ma, tego zmiotą, ale nie było tyle samochodów, ale też jeździły traktory, samochody, konie jeździły, a oni sobie tak stali na środku tym i rwali. No byli u nas tacy rekordziści, że ponad 100 kg z naszych zbieraczy albo rwaczy, jak myśmy rwałcze na nich gadali, no to tak 120 kg to tacy byli, nie? Ja takiego talentu nie miałem, ale ci wynajmowani przez ojca, to ten Emil Ohantol, czy Kolendrzy, czy jeszcze był taki pan Burczek tu z rodziny też, no to on tych 120 kg mógł narwać. Mąkę przesiej do miski, dodaj cukier, pokrój masło w kostkę i dodaj do mąki cukru. Masło i sypkie składniki zacznij rozcierać w palcach lub mikserem na kruszonkę. Dolewaj stopniowo wodę, uważaj, by nie dodać jej za dużo. Czereśnię umyj, osusz, wydryluj, wyłóż na ciasto i owoce przykryj paskami ciasta. I za 45 minut zapraszam Państwa na tartę czereśniową. Made it on just to be mended. są powody do radości w Olsztynie, bo do Olsztyna właśnie wróciła skradziona 31 lat temu z Muzeum w Warmii i Mazur ikona Michała Archanioła. Tych ikon skradziono wtedy dużo, dużo więcej, ale jedna, ta najbardziej cenna, dzieło datowane na XVII-XVIII wiek, zostało właśnie odnalezione w Niemczech i odzyskane dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w Europie procedury przewidzianej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady, przy którym wykorzystano system informacji o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Brzmi poważnie i skomplikowanie. O wszystkim nam opowie już teraz Aleksandra Skrago. Po zuchwałej kradzieży, do jakiej doszło w grudniu 1990 roku, z wystawy stałej Muzeum Warmii i Mazur zginęło 29 bezcennych ikon. To był szok, przyznaje dyrektor muzeum Piotr Żuchowski. Dla muzeum, dla kustoszy jest to wydarzenie traumatyczne i pracownicy mi opowiadali, jak wszyscy czuli się po tym. To jest tak, jakby stracić coś niezwykle ważnego, jakby stracić najbliższą osobę. To przeżywano te 31 lat temu w Muzeum Warmii i Mazur. I wiadomość, która do nas dotarła o tym, że jedną z tych 29 ikon, z tym jedną z najbardziej wartościowych odnaleziono, to jest taki zwiastun nadziei. Tą ikoną jest Michał Archanioł, pochodząca z Rosji, datowana na XVII-XVIII wiek i oprawiona w zdobioną kamieniami szlachetnymi i srebrem ramę. Namierzył ją w Niemczech Mariusz Wiśniewski z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych w Ministerstwie Kultury. Nam wyjaśnił, jak to się robi. Staramy się poświęcać temu całe dnie i systematycznie zapoznawać się z tym, co po prostu pojawia się na rynku aukcyjnym. Śledzimy wystawy i tak jak w tym przypadku jeden z półautomatycznych serwisów wskazał nam ślad do wystawy, która się odbywała. Udało mi się porównać wizerunek ikony z wizerunkiem widocznym w Krajowym Wykazie Zabytków Skradzionych i Nielegalnie Wywiezionych. I na tej podstawie byliśmy już całkiem pewni, że posiadamy właśnie namiar na dokładnie to dzieło, które jest poszukiwane. Później zaczęła się żmudna procedura identyfikacji i odzyskiwania dzieła. W tym już aktywnie uczestniczyło Olsztyńskie Muzeum. Ekspertyzę przygotował kierownik działu sztuki dawnej w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Andrzej Rzępołuch. Otrzymaliśmy 16 czerwca 2020 roku wiadomość o zlokalizowaniu właśnie tej ikony Archanioł Michał w ikonę Muzeum Recklinghausen. Rok wcześniej dr Rainer Zerlin podarował część swojej kolekcji. No mogę powiedzieć, tu niemiecka solidność w pewnym sensie pomogła losowi. Ponieważ w materiale internetowym o przekazaniu tych ikon znalazła się nasza ikona chyba na drugim miejscu, pięknie sfotografowana. Eksperci nie mieli wątpliwości, że to zabytek skradziony z Olsztyna. Udało się wdrożyć procedurę, dzięki której możliwy był szczęśliwy finał tej akcji. Podkreśla to dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych Elżbieta Rogowska. Odzyskanie tej ikony jest wydarzeniem o tyle niezwykłym, że jest wydarzeniem, które miało miejsce pierwszy raz w Europie. Pierwszy raz udało się skutecznie zastosować procedurę przewidzianą w dyrektywie Rady Europejskiej i Parlamentu, dyrektywie, której celem jest zwrot zabytków skradzionych i nielegalnie przemieszczonych z terytorium państwa członkowskiego. Dzięki systemowi wymiany informacji między służbami wielu państw europejskich, czyli systemowi IMI, udało się po pierwsze wszcząć procedurę. Dzięki życzliwości Muzeum w Recklinghausen, gdzie ta ikona została odnaleziona, udało się ją bardzo szybko odzyskać. Pytanie, co z pozostałymi 28 ikonami, które zginęły podczas włamania do muzeum w 1991 roku? Mogę zdradzić, że bardzo intensywnie nad tym pracujemy. Czekamy więc na kolejne dobre wiadomości, a Muzeum w Olsztynie teraz planuje przygotowanie ekspozycji, na której będzie można podziwiać także odzyskaną ikonę. Brawo. Trzymamy kciuki za odnalezienie pozostałych ikon i wybieramy się tylko, kiedy będzie to możliwe, do Muzeum Warmii, by Michała Archanioła zobaczyć. Proszę Państwa, koncert w Trójce już niedługo, bo w niedzielę, tak, to będzie Nowy Rok, drugi dzień stycznia, łódzka formacja Hedony wystąpi. Proszę się zastanowić, kto by chciał się wybrać do studia Agnieszki Osieckiej. Za chwilę będę miał dla Państwa zaproszenie. Slobs all he replied. God forbid you.

A teraz w Trójce do Trzeciej duet Michał Migała i Łukasz Szwed. Dzień dobry Państwu. Ależ dzień dobry. W lewo i w prawo, i w prawo i w lewo. Tańczysz ty, tańczę ja, świeżynka, odrobinka, wiruj składnie, nim upadniesz, wszak tyle żyjesz, ile spadasz w dół. Niżej, niżej, dno wciąż bliżej, tańcz płateczku, ja w kółeczku, ty w środeczku, jeszcze możesz, więc się ożeń z wiatrem, z wirem i łotrem pół na pół. On cię poniesie na łeb, na szyję, lecz za to dłużej pożyjesz, pożyjesz. Powietrze, wolna przestrzeń, pełny luz się ma na wietrze. Poszaleć trzeba, zabawić się i zapomnieć, zapomnieć o dnie, o le. Póki spadasz, żyjesz, potem zdobisz się i zgnijesz. Jeszcze chwilka, no to młynka, by wesoło osiąść w tle. W lewo i w prawo i w lewo. Tańcz gwiazdeczko, bieluteńka, niby mleczko, tylko potem pilnie bacz, by nawet w nędzne błoto godnie paść. Jan Kaczmarek, walc Śnieżynek. No miała być radosna piosenka o Śnieżku. No tytuł, mamy... tytuł mylący. Tytuł mylący. Upadku w życiu jakimś nieudanym. No, czy udanym, nieudanym, tutaj do końca nie wiemy, bo w końcu Śnieżynka w lewo, w prawo nawet wyszła za mąż, za wiatr, co nie każdemu się udaje. Nie każdej Śnieżynce. Nie każdej Śnieżynce i nie każdemu Śnieżynkowi też. Śnieżynkowi zwłaszcza. Zwłaszcza wyjść za mąż, za wiatr. Walczyk egzystencjalny, muszę przyznać. O tak, dobre określenie. Ale no nie ma się rzeczywiście, no nawet jeśli to błocko jest i jest ono nieuchronne, no to ono będzie, no nie ma... No, ale czy wszystkie Śnieżynki muszą upaść? Nie ma takiej Śnieżynki, która nie upadnie, będzie sobie krążyć, latać, rozwijać się, aż urośnie w takiego wielkiego bałwana, powiedz. No to w buddyzmie mówimy... Ona wróci, tak, jako... Tak, no w buddyzmie... Jako co na przykład, wróci Śnieżynka? A propos śmierci, jeden z myślicieli buddyjskich mówił, mamy kulę bilatową. Ale on nawet, prawda, nie widział Śnieżynki, ten buddyjski, chyba że gdzieś tam, no ja, wysoko. Ja, bo ja już przechodzę do takiej bardziej metafory, tak, że tak powiem, bardziej konkretnej. I no, z tym życiem i śmiercią jest jedna kula bilardowa bije w drugą, prawda? No i co przeszło? No. Co przeszło? Co przeszło? Z jednej w drugą. No nic, energia. O właśnie. A, że energia przechodzi. Że energia, czyli zawsze przechodzi. Jesteśmy tą częścią energii wszechświata. Tak, zawsze i się z tego nie możemy wypisać, choćby nie wiem co. O, i to jest dopiero materiał. To jak spotkam teraz kaczkę przymarzniętą na stawie, to powiem, dziewczyno, ty się nie martw, ty jesteś częścią energii wszechświata. A kaczka spojrzy na mnie i pokiwa głową. I powie, co za... A ja bym wziął nożyczki i bym ten lód. No to wiadomo, jak już się kaczce wyjaśni te egzystencjalne problemy, to wtedy można zacząć ją ratować, bo nauczyła się lekcji, prawda, wszechświata. Wszechświata. Dobrze, to posłuchajmy teraz rozliczenia świętego Mikołaja, bo to temat poświąteczny, jakże aktualny. Oj, panie Gromulak, nie jestem ja z pana zadowolony w tym sezonie. Oj, panie nie. Dyrektorze, ja się starałem. I dziwne, że to akurat pan było, nie było. Weteran w tym zawodzie. Który to już rok z rzędu byliście świętym Mikołajem? Panie dyrektorze, ja tego nie zliczę, ale jeszcze zaczynałem jako dziadek mróz. Ile ja odmrożeń miałem z tego tytułu, wiem, kochany. Wiem, pamiętam. Gromulak, jak wy robiliście machlojki jako dziadek mróz, to ja na to przymykałem oko, bo cały ten system był złodziejski. Ale teraz, gdy nosicie tytuł świętego, no jak wam nie. Nie no, wstyd, no, panie dyrektorze, nie wstyd jak cholera. Młodzież z was powinna przykład brać, a wy co? No, nic, panie dyrektorze. No jak to nic? A kto w szkole podstawowej numer 16 zahachmęcił 6 pomarańcz, Principolo i Milky Way'a? Kto? Nie, panie dyrektorze. Co do tych pomarańczów i Principolo, to ewentualnie się zgadzam, ale tego Milky Way'a to nie mnie nie wciśniecie, nie? Ja to mam na piśmie, tu cała czwarta B potwierdza, no. Panie dyrektorze, sam pan wie, ta czwarta B to wyjątkowo wredne szczeniaki. To na pewno ten rudzielec z drugiej ławki podgrandził tego Milky Way'a. Ja jego pamiętam jeszcze z trzeciej B. No dobra, idźmy dalej. No? A jakim cudem z paczki jednej pracownic piekarni wafelek zginęły figi damskie bawełniane? Nie, no ja te figi mogę zwrócić, no. Na Małgośkie za małe. Tak, wiesz, a co powiecie, Gromulak, na temat tego pisma? Słuchajcie, w dniu tam, prawda, i tak dalej, wynajęty w waszej firmie Święty Mikołaj, nie dość, że spóźnił się 2 godziny, to jeszcze 3 razy przewrócił się na podłogę, kobiety poklepywał po... to mniejsza. I jeszcze pastorałem rozbił żyrandol, koniec cytatu. No i co macie do powiedzenia na ten temat, co? Panie dyrektorze, po pierwsze spóźniłem się tylko godzinę, po drugie przewróciłem się tylko raz i to na bardzo krótko, a po trzecie tego żyrandola to tak się z nim stało, bo on był taki paskudny, że w sumie lepiej, że zleciał. No proszę, jakby to na wszystko potraficie znaleźć wymówkę. Ale ja w tej sprawie mam inne zdanie. Nie ulega żadnej wątpliwości, że pan był pijany. Panie dyrektorze, co też pan? Ja pijany? Tak, powiem więcej, pijany jak Bela. Nie, panie dyrektorze. Ja i do tego Milky Way'a gotów jestem się przyznać, ale żeby posądzać mnie o to, że byłem pijany jak Bela, nie, no to przesada. No to jak Drążek. No ewentualnie jak Listewka, do tego mogę się przyznać, ale jak Bela w życiu. Dobra, a Mikołaj w Zakładzie Opieki Zdrowotnej numer 4, mówi wam to coś? I sprawa rajstop jednej pielęgniarki, co? Panie dyrektorze, przysięgam, słowo świętego, żadnych rajstopów z ZOZ-u nie buchnąłem. Tu nie chodzi o to, że pan je buchnął, tylko że pan je ściągał jednej z pielęgniarek. No tak, tam było strasznie gorąco i chciałem kobiecie ulżyć, wiesz pan. Najgorsze jest przegrzanie, bo wtedy od nóg najłatwiej się przeziębić, a jak nasza służba zdrowia zacznie chorować, to kto nas będzie lecił, panie dyrektorze? Wy mi tu, Gromulak, przestańcie mydlić oczy udawaną troską o naszą służbę zdrowia. Troską. Świntuch jesteście i tyle, no. I żeby to jeszcze po cywilnemu, ale w służbowym przebraniu Świętego Mikołaja. Wstyd! I co ja mam z nami zrobić, no? Ja tam do pana dyrektora nic nie mam, to wie pan. Ale ja mam! Wy nie wiecie, jaka konkurencja teraz na rynku. Jak zaczniecie psuć nam opinię, to za rok nikt od nas Świętego Mikołaja nie weźmie, no. Właściwie to ja was powinienem... Nie gadać z wami, tylko was wylać po prostu na zbity pysk. O, panie dyrektorze, dlaczego zaraz wylać? Dlaczego na zbity pysk? Ja się poprawię. Ja już się poprawiłem. Aha, tak? Ciekawe. O, pastora udałem do skrócenia i już żyrandoli strącał nie będę. Dużo czytam, kochany. To są, proszę pana, drobiazgi. Mi chodzi o to, że wy się musicie zmienić generalnie, całkowicie. I tak się stanie niestety. Poważnie? Tak jest, panie dyrektorze. Wyjeżdżam na trochę do Hiszpanii, a jak wszystko przyschnie, to wrócę z czystym sumieniem. O, to sprycial z was, no. A co, mordy? No to już dobrze, no idźcie, Gromulak, idźcie, a raczej, znaczy jedźcie. Moje uszanowanie, rączki całuję panu dyrektorowi. No jedźcie, tak, no tak. Proszę, no. Oszust, ale cwany, daleko zajdzie. Kabaret Elita, oczywiście humor rozpoznawalny. I tymi głosami oczywiście, to głosy rozpoznawalne jak najbardziej. Pijany jak Bela. Tutaj patrzę. Tak. Bela pierwszy. Stryjeczny bratanek Stefana pierwszego musiał uchodzić z Węgier. Przez dłuższy czas przebywał w Polsce, gdzie poślubił córkę króla Mieszka II. Bo jeszcze nie wytrzeźwiał. No tak sobie myślę, że... Panie, różnie to było w średniowieczu, a nakaz małżeństwa był, to i pił. Tak, a zwróćmy do Mikołaja, do tego świątecznego klimatu. Zawsze ten Mikołaj, który brał mnie na ręce, jak byłem mały, nawet nieco większy, cuchnął wódką. Tak jak miś polarny na gubałówce też przecież dostarczał wody. Takie były czasy, taki był obyczaj. Taka praca, no. Podejrzewam. No, no tak, a z tymi dziećmi wytrzymać, no w tych rajstopach, też z tymi bibułowymi tymi kapelutkami, ja nie wiem. Po co nam dawali te? A, bo to było, że my niby jesteśmy kim? Że się tak fajnie bawimy. Że my się fajnie bawimy. Bo to były takie choinki zakładowe. Dostawaliśmy wtedy paczki ze Związku Radzieckiego. Ja pamiętam. Z wyrobem czekoladopodobnym. Ja lubiłem. Ja bardzo lubiłem ze Związku Radzieckiego wyrób czekoladopodobny. W takich budzikach plastikowych. I od razu mówię do systemu wszystkich nasłuchujących, jak już przyjdzie stare, nowe, to znowu będę lubił. Znowu polubimy wyroby czekoladopodobne. Bo są dobre. No. Bardzo dobre są. A ktoś tutaj nie lubi... O, widzę, ktoś nie lubi Dziadka Mroza i pewnie nie lubi zimy. To pan Andrzej Brzeski. No pewnie tak. No posłuchajmy, co pan Andrzej ma. A ja lubię, lubię, bo się mogę tak zaśpiulkulotować po prostu. A ja mogę tą kaczkę uwolnić. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy. Siedzę sobie rano w kuchni, wierszyk piszę. Nagle czuję, jak po krzyżu ciągnie ziom. Chyba znowu wyłączyli kaloryfer. No a jutro pewnie mi wyłączą prąd. Ach, jak ja nie lubię zimy, nie rozumiem eskimosów. Kto wynajdzie mi na zimę jakiś sposób? Bo kiedy zima jest, to marzną mi paluszki i marzną uszki i marznie nos. Bo ja to zimę bym najchętniej spędził w łóżku pod pierzyną, no a na pierzynie koc. Ci Jankesi to się smażą na Hawajach, a jak rzęznę w autobusie marki Jelcz, jest gdzieś plaża, co się zwie Copacabana, a ja dwa tygodnie turlam się do Kielc. Ach, jak ja nie lubię zimy, gdy się wszystko we mnie studzi. Nikt nie wmówi mi, że zima jest dla ludzi. Bo kiedy zima jest, to marzną mi paluszki i marzną uszki i marznie nos. Bo ja to zimę bym najchętniej spędził w łóżku pod pierzyną, no a na pierzynie kos. Taki bociek to cieplejszych krajów szuka i nie skusi go puchowy śniegu tren. Już nie mówię o niedźwiedziach czy borsukach, które sobie zapadają w błogi sen. Ach, jak ja nie lubię zimy, nie rozumiem tych z Irkucka. Nikt nie wmówi mi, że zima to rzecz ludzka. Bo kiedy zima jest, to marzną mi paluszki i marzną uszki i marznie nos. Bo ja to zimę bym najchętniej spędził w łóżku pod pierzyną, no a na pierzynie koc. Ta piosenka może trochę jest dziecinna, ale zimą i dorośli ciepła chcą. I jak te najmniejsze dzieci weszliby najchętniej w becik, żadną pracą nie brudzili sobie rąk. A najlepiej do becika to z tygrysem wślizgnąć się i pobrykać, aż uciekną mrozy złe. Bo kiedy zima jest, to marzną nam paluszki i marzną uszki i marznie nos. Bo taką zimę to najlepiej spędzić w łóżku pod pierzyną, no a na pierzynie koc i rączki na kołderce trzymać. Czas na pierwszą próbę naszej grupy kolędniczej, proszę państwa. Piękne śpiewy anielskie usłyszały diabelskie podziemia. Przyszedł diabeł, zwodziciel, stary świata kusiciel. Łowi w koło szponami, a przewraca oczami. Czy mu się kto nie podoba? Nie, on szuka króla Heroda. No, na razie takie czytanie tekstu, że tak powiem. Kolejna próba jutro o 15. Za dziś serdecznie dziękujemy. Wszystkiego najlepszego.